Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Tauron przypomina, tylko do 30 czerwca możesz złożyć oświadczenie i skorzystać z wyższego limitu zużycia prądu, do którego cena będzie zamrożona. Zrób to, jeśli masz kartę dużej rodziny, jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności. Sprawdź na tauron.pl/oszczędności. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 12 czerwca, minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Utworzenie zespołu, który doprecyzuje wytyczne w sprawie aborcji, zapowiedział minister zdrowia. To koniec ery, odchodzi fragment włoskiej historii. Tak o śmierci Silvio Berlusconiego piszą włoskie media. Przed fałszywymi SMS-ami rozsyłanymi przez oszustów ostrzega ZUS. Minister zdrowia zapowiedział utworzenie zespołu, który doprecyzuje wytyczne w sprawie aborcji. Adam Niedzielski na konferencji z Rzecznikiem Praw Pacjenta podkreślił, że każda kobieta w Polsce ma prawo do przerwania ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Minister przypomniał też, że w 2021 roku po śmierci 30-letniej ciężarnej kobiety w Pszczynie poprosił konsultantów o przygotowanie takich wytycznych. W przypadku definicji zdrowia stosujemy tutaj szeroką definicję, która odnosi się nie tylko do zdrowia fizycznego, ale również do zdrowia psychicznego. Będziemy doprecyzować te wytyczne, które zostały wydane w roku 2021 i zrobimy to w gronie stosunkowo szerokim ekspertów, zapewniając również parytet udziału kobiet w składzie tego zespołu. Minister zdrowia i rzecznik praw pacjenta odnieśli się do śmierci 33-letniej pani Doroty z Bochni, która w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala w Nowym Targu po tym, jak zaczęły odchodzić jej wody płodowe. Kobieta zmarła z powodu wstrząsu septycznego. Koalicja samolotowa dla Ukrainy oraz huby remontowe sprzętu wojskowego będą tematem najbliższego spotkania w formacie Ramstein, poinformował ukraiński resort obrony. Ramstein to spotkanie państw wspierających Kijów bronią i amunicją. Odbędzie się ono 15 czerwca. O szczegółach Paweł Buszko. Szef ukraińskiego MONU, Oleksij Reznikow, napisał, że w ramach ustalania szczegółów tzw. koalicji samolotowej rozmowy dotyczyć będą szkoleń pilotów, ale też techników i inżynierów, którzy obsługiwać mogą myśliwce. Minister Reznikow podkreślił, że strona ukraińska rozmawiać będzie na ten temat z przedstawicielami Holandii, USA, Danii i innych krajów. Wcześniej gotowość szkolenia ukraińskich pilotów na F-16 wyraziła także Polska. Tymczasem ekspert do spraw wojskowości Ihor Romanenko ocenia, że to właśnie nowoczesne myśliwce są niezbędne, aby uzyskać przewagę na froncie. Obecnie, szczególnie na południowym froncie, mamy deficyt broni mogącej niszczyć obiekty przeciwnika. Lotnictwo odgrywa tu ważną rolę. Wśród państw, które mogą przekazać Ukrainie myśliwce F-16, wymienia się Danię i Holandię. Do tej pory nie padły jednoznaczne i ostateczne deklaracje. Mimo to Kijów spodziewa się pierwszych zachodnich myśliwców już jesienią. Paweł Buszko, Polskie Radio. W wieku 86 lat zmarł Silvio Berlusconi. Był 3 razy premierem Włoch, założycielem ugrupowania Forza Italia i imperium telewizyjnego Mediaset. Berlusconi zmarł dziś rano w szpitalu San Raffaele w Mediolanie. Od lat chorował na białaczkę. Do szpitala przyjechała cała rodzina Berlusconiego. Przed budynkiem od rana gromadził się też tłum reporterów, między innymi z telewizji publicznej RAI, który tak relacjonował wydarzenie. Niespodziewana hospitalizacja w piątek. Szpital napisał w komunikacie, że nie było żadnych szczególnych sygnałów alarmujących. Jednak hospitalizację przyspieszono w stosunku do zaplanowanych wcześniej badań, które miały związek z chorobą, na którą cierpiał. Przewlekła białaczka zmusiła go do długiego pobytu w szpitalu w maju. W ostatnim czasie spędził tam 45 dni. Włoskie media, nawet te nieprzychylne Berlusconiemu, piszą, że jego śmierć to koniec ery, odchodzi fragment włoskiej historii. Uroczystości pogrzebowe odbędą się prawdopodobnie w katedrze w Mediolanie. Wicepremier Jacek Sasin otworzył Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2023. Powiedział, że tania energia i infrastruktura oraz dobre, odważne rządy to najważniejsze elementy, które są potrzebne do szybkiego rozwoju polskiej gospodarki. Minister aktywów państwowych zauważył, że świat nie ucieka Polsce, tylko Polska sprawnie ten świat goni. Startowaliśmy rzeczywiście z trudnego momentu, a dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Dzisiaj jesteśmy często określani tygrysem Europy, krajem, który bardzo szybko nadrabia te zaległości i zaczyna już deptać po piętach tym najbogatszym, tym największym europejskim gospodarkom, co jest zauważane, komentowane, a często jest powodem frustracji dla polityków zachodnioeuropejskich.

może jeszcze przed wakacjami ktoś miałby ochotę na dobre kino psychologiczne, to i takie w repertuarze kin studyjnych znajdziemy. Tak jest. W Kinie pod Baranami co miesiąc próbujemy omówić wątki psychologiczne w premierowych tytułach i nasz czerwcowy pokaz, czyli czerwcowa premiera psychologiczna, bo tak nazywa się nasz cykl spotkań z psychologicznym kinem, to film Huria. Poniedziałek, 12 czerwca, z tym właśnie filmem się zapoznamy. Film Huria jest już obecny na polskich ekranach. Opowiada o dziewczynie tancerce, która zostaje napadnięta i doznaje kontuzji, nie może już tańczyć. Ten film właśnie spróbujemy omówić pod przewodnictwem dwóch psycholożek prowadzących ten cykl, Ania Nicieja i Katarzyna Staleńczyk. To prowadzące, które raz w miesiącu spotykają się z naszymi widzami. To jest w ogóle świetne, że mamy już grono stałych widzów, którzy są właśnie zainteresowani psychologią i tych wątków szukają w kinie. I zapewne nie są to wyłącznie studenci psychologii. Absolutnie. I to jest właśnie najciekawsze, że właśnie absolutnie nie są to wyłącznie studenci psychologii. W ogóle nie trzeba być studentem psychologii, wystarczy być choć troszkę zainteresowanym tematem lub zupełnie nie, bo taki pokaz po prostu otwiera oczy na ciekawe wątki i zawsze te dyskusje są bardzo bogate. To będzie ostatni już raczej pokaz przed wakacjami, więc tym bardziej zachęcam do udziału i do wspólnej rozmowy. Oczywiście w Kinie pod Baranami te projekcje filmów psychologicznych mają swoją specjalną oprawę, cykl jest kontynuowany i pewnie będzie po wakacjach raz w miesiącu, ale od razu też dodajmy, że wspomniany film Huria to tytuł, który możemy znaleźć w ogóle już teraz w repertuarze kin w całej Polsce. Tak jest, Huria jest w kinach i jest to francuska produkcja ze świetną rolą aktorki, którą znamy choćby z filmu Kurier Francuski czy z Papiszy, która w Polsce była znana pod tytułem Lalka i to jest Lina Kudry, znakomita, charyzmatyczna dziewczyna, którą naprawdę zapamiętuje się na ekranie. To jeszcze tytułem zachęty, powiedzmy, wokół jakiego problemu jest tutaj poprowadzony ten wątek psychologiczny w filmie? Ten wątek to jest próba analizy tego, co dzieje się z osobą, która właśnie zamyka się w sobie, izoluje przez ten wypadek. Właśnie to dotyka główną bohaterkę, że ona zamyka się całkowicie w sobie, nie chce się kontaktować ze światem zewnętrznym i to myślę, że będzie właśnie taki punkt do rozmowy najciekawszy. Czyli myślę, że po naszych doświadczeniach pandemicznych to właściwie film być może wskazany dla wszystkich albo dla wielu. Otóż to, tym bardziej. O filmie Huria z Marynią Gierat w Trójce rozmawiał Ryszard Jeźwiński.

myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. Za minutę będzie wpół do drugiej, słuchamy Trójki do trzeciej, a za nami jest 62. wydanie listy przebojów Trójki. W ostatni piątek z Opola realizowaliśmy dla Państwa listę. Na internetowej stronie czeka na Państwa 30 piosenek z tego ostatniego zestawienia oraz 3 propozycje. Wśród tych 3 propozycji, a przypomnę, to są piosenki, które mają tylko tydzień na to, żeby znaleźć się w zestawieniu. Są 2 piosenki opolskie, to Jan Majewski Właściwie mi dobrze oraz Łukasz Drapała Jeszcze jestem. Ten pierwszy, czyli Jan Majewski, to nagrodzony został w czasie Opola Nagrodą Publiczności w koncercie debiuty. Dostał też specjalną trójkową nagrodę. Natomiast Łukasz Drapała w koncercie premier dostał nagrodę za X-u. No, obie piosenki są propozycjami. Ciekawy jestem, czy Państwo entuzjazm opolskiej publiczności potwierdzą swoimi głosami. Natomiast ja teraz zaproponuję Państwu 3 z tych propozycji, czyli Kim Nowak i utwór My. Zachęcam do głosowania rpt.polskieradio.pl albo używając aplikacji do piątku do 12. Można, a nawet wypada głosować od 19. 63. wydanie listy. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na 4 kołach okręt, na 4 kołach świat. Bez ciebie żyć. Jak tak, Nowak. My to jest propozycja 62. wydania Listy Przebojów Trójki. Jeśli się spodobało, proszę głosować lptpolskieradio.pl albo na naszej aplikacji też można oddać swój głos. Tymczasem kolejne zaproszenie do kina. Mój sąsiad Adolf. Komedia. Podkreślmy, komedia. Naszym gościem jest filmoznawca Łukasz Adamski. Dzień dobry, panie Łukaszu. Tak, dzięki za zaproszenie. Mój sąsiad Adolf, za chwilę poproszę pana o dwa słowa, ale no tak wiadomo, żeby nie spoilerować, o czym jest ten film, ale kiedy usiadłem, żeby przygotować się do naszej rozmowy, to od razu przyszły mi do głowy dwa tytuły. Jojo Rabbit i Uczeń Szatana. Pierwszy, no absolutnie komedia. Drugi, zupełnie na poważnie, no bo przyzna pan, że jakby tak połączyć te dwa filmy, to wyszłoby właśnie Mój sąsiad Adolf. No ja ja też wspominałem o tym filmie, o tych obu filmach w swojej recenzji. Aha. Natomiast ja bym tutaj jeszcze dodał Życie jest piękne Roberta Benigniego. Tak. Który no wtedy oburzył część środowisk, choć on dostał i nagrodę w Cannes i później kilka Oscarów za swój komediodramat, który był osadzony w obozie koncentracyjnym. Bardzo mądry zresztą film. Mój sąsiad Adolf jest taką zdumiewającą propozycją kinową, zdumiewającym filmem, który się pojawia u nas w kinach. To jest po pierwsze produkcja izraelsko-polska, kolumbijska jeszcze, izraelsko-polsko-kolumbijska. Okay. Taki dosyć tercet nietypowy. To jest produkcja, która moim zdaniem pokazuje, jak z jednej strony prowokacyjny oczywiście sposób, ale też mądry, można mówić o kwestiach, które zostały już przez kino wyeksploatowane do cna, się wydawało. Tak? No, kino holokaustowe już opowiedziało nam absolutnie o wszystkim. Natomiast oto pojawia się film o dwóch mężczyznach mieszkających obok siebie gdzieś tam w Kolumbii w latach 60. tuż po schwytaniu przez Mossad i porwaniu Adolfa Eichmana. No i z jednej strony mamy Żyda, Marka Polskiego, takie jest jego nazwisko, David Heyman w niego się wciela i wprowadza się obok niego Niemiec, taki tajemniczy, z długą brodą, w ciemnych okularach, Niemiec, który się nazywa Herzog, Udo Kier, wciela się w niego aktor znany między innymi z kina Larsa von Triera, jeden z takich najbardziej charyzmatycznych europejskich aktorów. No i Polski zaczyna podejrzewać, że ten Herzog jest ukrywającym się Adolfem Hitlerem. I dostajemy na początku taką komedię, która się wpisuje trochę w popularny gatunek nie tylko w Polsce, bo my oczywiście mieliśmy Kargula i Pawlaka, samych swoich, ale w taki popularny też gatunek dosyć w Stanach Zjednoczonych. No, kino o sąsiadach, kino o kłócących się sąsiadach, kino o tym, jak jacyś sąsiedzi tajemnice ukrywają i inni chcą ich odkryć. No i ta trzecia oczywiście płaszczyzna, a właściwie druga płaszczyzna obok tego kina sąsiedzkiego, no to jest to kino o z takiego pogranicza teorii spiskowych, tak? Czyli o ukrywających się nazistach. A w zasadzie może nawet nie tylko spiskowych, bo wiemy, że wielu nazistów, tak jak Eichmann, ukrywało się w Ameryce Południowej, ale no przecież jest jakaś teoria spiskowa, która mówi o tym, że Adolf Hitler nie popełnił samobójstwa w Buczy, tylko się ukrywał. Co jest zresztą ciekawe, 2 lata temu taki serial pojawił się na Amazon Prime z Alem Pacino w głównej roli właśnie o tym, jak jest grupa, która z Nowego Jorku, która ściga tych nazistów. To był serial, którego tytuł to Łowcy. I w drugim sezonie tego serialu, a w zasadzie na koniec też pierwszego sezonu, pojawia się właśnie Adolf Hitler, ukrywający się w Ameryce Południowej. I co ciekawe, wciela się w niego Udo Kier, który tutaj gra mężczyznę, którego to podejrzewają o to, że jest Hitlerem. No i ja byłem zdumiony. To jest naprawdę mądra, zabawna i bardzo prowokacyjna produkcja. No dobrze, to ja chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz, bo czy to nie jest trochę tak, bo jednak to jest komedia. Znaczy, kiedy opowiada pan scenariusz, człowiek odkrywa, że prawdopodobnie jego sąsiadem jest Hitler, no to już brzmi jak taki dobry scenariusz albo dobra podstawa do scenariusza, do takiego thrillera, prawda? I jesteśmy ciekawi, co będzie dalej. Natomiast no tu ciągle mówimy o komedii. No pan mówi komedia sąsiedzka, porównuje to do samych swoich. Czy to nie jest trochę próba... Znaczy ja tego filmu nie widziałem, więc to zadaję pytanie, czy To nie jest trochę próba, żeby pokazać, że no ten Hitler to właściwie taki starszy pan, który tam właśnie w Ameryce Południowej sobie wiedzie życie, wesołka? No, no nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, żeby nie psuć zabawy widzom. Okay. Bo końcówka tego filmu mnie również zaskoczyła. Okay. Natomiast nie, to nie jest trywializowanie żadne Holokaustu. Zresztą proszę pamiętać, że Żydzi takiego filmu by nie zrobili, a to jest, podkreślam jeszcze raz, to jest izraelsko-polska produkcja. Tam oczywiście a reżyserem w ogóle jest Rosjanin, co jest ciekawe. Okay. Natomiast producenci są ze strony izraelskiej i ze strony polskiej. Zdjęcia tutaj robi Radek Łaczuk, to jest operator, który między innymi w Babadook Jennifer Kent robił zdjęcia bardzo dobre, zresztą tutaj są. Łukasz Targosz napisał muzykę, ale Izraelczycy bardzo pilnują tego, żeby jednak nie trywializować Holokaustu, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy to sam judaizm gdzieś tam jest troszeczkę wypychany przez syjonizm, czy też syjonizm, który wpisuje się w Holokaust, który jest traktowany jako zbrodnia największa w historii ludzkości, więc nie, Izraelczycy by sobie na coś takiego nie pozwolili. Natomiast ten film dotyka bardzo ważnej kwestii. To jest film, który opowiada o Żydzie, który to stracił całą rodzinę w Holokauście. Całą. Naziści zamordowali mu całą rodzinę. I on, widząc teraz tego Niemca, który się wprowadza do niego, a kłótnia ich sąsiedzka, dlaczego ja porównuję to do samych swoich, zaczyna się od tego, że owczarek niemiecki tego Niemca wchodzi mu na jego posesję i niszczy mu róże, czarne róże, to jest bardzo ważne, które ten Żyd pielęgnuje od dłuższego czasu. I to się zaczyna jak taka kłótnia właśnie sąsiedzka, a później ten Żyd, ten główny bohater, Marek Polski, on, kiedy patrzy w oczy tego sąsiada, ten sąsiad na moment zdejmuje okulary i widzi w nim Adolfa Hitlera, którego miał spotkać na zawodach szachowych w 1934 roku. I on zaczyna śledztwo swoje po tym, jak ambasada izraelska w Kolumbii zbywa tego Polskiego. Tak? Mówi, nie, no to jest jakaś bzdura, żaden Hitler nie przeżył, on tutaj nie żyje. I on zaczyna śledztwo. I też zaczyna spotykać się z tym swoim sąsiadem, grają w szachy. Aha. Natomiast tak, i oni zaczynają grać w szachy, oni się spotykają i się zaczynają poznawać coraz mocniej. Natomiast, co jest istotne, to jest film o głębokiej traumie właśnie Żyda, który stracił całą rodzinę i który w pewnym momencie chce w tym mężczyźnie widzieć Adolfa Hitlera. On bardzo chce, żeby ten sąsiad stał się kimś, kto będzie symbolizował całe zło, które on doświadczył i doświadczyła jego rodzina. I pod tym względem to jest film bardzo poruszający i mądry o traumie, o zabiciu w sobie życia przeszłością, tak? O egzorcyzmowaniu własnych demonów. A z drugiej strony mamy tego Niemca. Nie powiem, kim on jest, bo to naprawdę jest zaskakujące. Natomiast mamy tego Niemca, który również ma na swoich barkach bagaż tego, co wszyscy Niemcy mieli po II wojnie światowej, kiedy wskazywano ich palcem, mówiąc, ty jesteś nazistą albo ty popierałeś nazizm. Więc to jest bardzo ciekawy i bardzo subtelny film, który na kilku płaszczyznach zrobił na mnie duże wrażenie. No więc, no, to bardzo pan zachęcił, myślę, zapowiadając zwrot akcji, rozumiem, na samym końcu, więc na pewno polecamy komedię Mój sąsiad Adolf, a o filmie rozmawiałem z filmoznawcą Łukaszem Adamskim. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słuchamy Trójki do trzeciej. Wydany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie katalog Dzieciństwo został nagrodzony srebrnym medalem za opracowanie graficzne w konkursie European Design Awards 2023. Autorka Kamila Szynwerska jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. No przede wszystkim serdeczne gratulacje, nagrody. A ja bym chciał zapytać, żeby Pani nam powiedziała, czym jest katalog Dzieciństwo? Jaką ma formę, do kogo jest skierowany? Katalog Dzieciństwo jest taką zbiorową pracą naukową zespołu z Muzeum Etnograficznego w Warszawie, pani Agnieszki Grabowskiej, pani Małgorzaty Kuneckiej i pani Anity Brody, i dotyczy szeroko zakrojonego materiału dotyczącego dzieciństwa na przestrzeni ponad 100 lat co najmniej, jak nie dłużej. Jest to kompendium wiedzy tak naprawdę, nie tylko przez ten pryzmat taki czysto naukowy, ale też przez pryzmat tego, jak panie podeszły do zbierania tych materiałów i podzieliły te sekcje przez pojmowanie dzieciństwa przez sfery, strefy naszego życia, takie jak powinność, co dziecko powinno robić, czego nie powinno w określonym czasie i przestrzeni, przez jego emocje, przez to, co czuje, więc ma to taką dodatkową płaszczyznę pojmowania. I przez to też ten katalog ma też dwie takie płaszczyzny odbioru. Sam katalog i jego forma została właśnie przeanalizowana i zarysowana dzięki tej analizie tego materiału. Czyli jak zabieraliśmy się za pracę nad layoutem, nad projektem tego katalogu? Najpierw wielogodzinne przeprowadzaliśmy rozmowy z zespołem z Państwowego Muzeum Etnograficznego i to jest czas, który będziemy bardzo miło wspominać, bo nie dość, że się o wielu rzeczach dowiedzieliśmy, to przy okazji mogliśmy potraktować tą pracę jako cudowne doświadczenie, ale też myślę, że zawiązały się między nami jakieś takie fajne emocje i przyjaźnie. Ja bym chciał, żeby pani troszeczkę opowiedziała nam o konkretnych przykładach. Ja nie chciałbym spłaszczyć tej pracy wyłącznie do zabawek, ale myślę, że zabawki są takim fajnym przykładem tego, jak właśnie na przestrzeni lat to podejście do dzieciństwa się zmieniało. Tak, zabawki to jest właściwie taki aspekt, przez który my głównie myślimy o tym, że katalog będzie o nich opowiadał. Natomiast tak naprawdę katalog dotyka takich sfer życia jak świętości, czyli cała ta strefa sakralna i związane z nią obrzędy i w jakich okresach czasu, czy to była końcówka XIX wieku, czy lata 50., czy lata 80. XX wieku, jak było to odbierane przez samo dziecko, ale też jak dorośli do tego podchodzili. I tutaj zachęcam do tego, żeby zajrzeć do tego katalogu. On nie jest do kupienia, ale można go jeszcze uzyskać w muzeum, bo był rozdawany. Jest bardzo szeroki zakres materiału dotyczący tego, jak dzieci szybko zaczęły być wykorzystywane, może to jest za duże słowo, ale jak brały udział w pomocach domowych, czyli były wykorzystywane bądź były zachęcane do tego, żeby jak najszybciej być aktywizowane do współpracy ze swoimi rodzicami, czy właściwie pracy na polu, czy różnych innych aspektach życia. I to też jest bardzo mocno widoczne w tym katalogu. Mnóstwo akcentów dotyczących tego, jak dzieci się oczywiście bawiły i jakie miały, to nie chodziło tylko o zabawki, ale też o formy różnej zabawy, różnych gier, o których my możemy już nawet nie pamiętać, tylko nasi dziadkowie i pradziadkowie. Szeroki zakres naprawdę, dotyczący również tekstyliów, jak dzieci na przestrzeni lat zmieniało się ich ubiór. Kiedyś, teraz mamy wszystko, tak? Dzieci współczesne możemy ubrać w dowolne ciuszki, możemy zakupić właściwie dla nich wszystko. Natomiast kiedyś, czy na początku XIX wieku, czy pod koniec, czy początek XX, te stroje były właściwie przeszywanymi ubraniami z ubrań dorosłych. Dotyczy to również obuwia i tak dalej, i tak dalej. Jest też, co jest bardzo ciekawe i co moją uwagę mocno, na moją uwagę na początku zwróciło, to pierwsza rzecz, jaka była dla mnie, była taką nowością dla mnie, to, że przede wszystkim kiedyś do chłopców był przypisany kolor różowy, a do dziewczynek niebieski. No właśnie. A to jest związane z kultem Chrystusa i z kultem Maryi. Do Chrystusa kolor czerwony ze względu na jego mękę, a do dziewczynek kolor niebieski ze względu na tą szatę Matki Boskiej. Także tak naprawdę przez wiele lat to odwrotnie zupełnie te kolory były przypisane dzieciom. Naprawdę same smaczki, wydaje mi się, że udało nam się też dobrze to pokazać w projekcie samego katalogu, którego inspiracją, też takim symbolem jest wiatrak, który ma cztery skrzydła. I te cztery skrzydła to są te cztery sektory, cztery sekcje, cztery płaszczyzny pojmowania tego dzieciństwa. I te sekcje dalej są podzielone na jeszcze drobniejsze rozdziały. Pani Kamilo, tak. I tu postawmy kropkę, bo ja myślę, że tak naprawdę oczywiście wspomniała pani o tym, że katalogu nie można kupić, ale może po prostu warto wybrać się do Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Warto wybrać, może można zapytać. Myślę, że nic się nie stanie, można zapytać. Myślę, że być może jest on jeszcze do uzyskania. Z autorką katalogu Dzieciństwo, czyli Kamilą Szynwerską, rozmawialiśmy. Bardzo, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Miłego dnia. Los mi sprzyja, buduje adrenalina. Nie wiem jak ty, ja mogę iść sam. Wolę odwrócić wzrok. Nie wiem jak ty, ja staram się wyjść z miejsc, w których mieszkam rok. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę. Muszę być tam, gdzie nie dotarł nikt. Ostrożnie stawiam krok. Liczę się z tym, że pewnego dnia mogę popełnić błąd. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę. Na horyzoncie każdą chciałbym mieć. Zakochuję się w tym bezpowrotnie, uzależnia mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When you're on a holiday, you can't find the words to say.